นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุตราสัมมาอุตราสัมมาอัปยาตตาสัมมานี่แม่บทในพุทธศาสนาพูดในหนึ่งเรียกว่าโอวาทพุทธองค์ตรัสโอวาทธรรมปฏิโมกข์ละชั่วประพฤติดีทำจิตใจหมดจบพระเจ้าเครื่องเศร้าหมองมีโรคปวดหลงเป็นต้นอันนี้เป็นสังกัตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันนี้ยากจะพูดตามลำดับต่อไปอุตราธรรมานี้เกิดเป็นกุศลอุตราธรรมานี้เป็นอกุศลเดือนนั้นพุทธองค์จึงตรัสกับแก่สาวกทั้งหลายว่าในตัวเรานี้มีอะไรธาตุดินน้ำไฟลมธาตุสี่ประชุมเข้าจึงเป็นขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าย่อมมีอัตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงครอบงำสัตว์โลกในมนุษย์นี้ก็เรียกว่าขันธ์ห้าเรียกขันธมารดินน้ำไฟลมรวมประชุมเข้าเรียกรูปมีลูกมันเรียกขันธ์ห้าลูกมันเป็นลูกของมันขันธ์ห้ามีอะไรเคยพูดมาบ่อยๆลูกเป็นลูกมีเวทนามีสัญญาสังขารสังขารขันธ์หรือวิญญาณสี่กองนี้เรียกนามลูกกับนามรู้สึกกับรูปในรูปนามไอ้รู้สึกนะเป็นขันธมารเห็นนั้นเรามาในธรรมบารมีมาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวเพื่อทำจิตไปทางสันติสุขและหนักในพระนิพพานเป็นหลักผู้จะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนเผยแผ่ธรรมะพุทธองค์มาถึงเราทุกวันนี้ดังนั้นเขาจึงอุปมาประหมายว่าเหมือนคลองคลองหนึ่งคลองนั้นมีน้ำมีจระเข้เราจะข้ามคลองนี้ไปคลองนั้นตรงน้ำกับจระเข้อยู่เขาจึงมียอยใส่มายอยหนึ่งแล้วจึงข้ามหรือสุ่มปลาครอบงำมีรูเดียวที่จะรอดออกไปได้อันนี้ก็เหมือนกันทางที่เราจะไปทางนี้คืออริยมรรคองค์8ย่นลงคือสินสมาธิปัญญาให้เราไปอยู่สันติสุขเห็นมนุษย์เกิดมานี่มันมีความรู้สึกในรูปกายนี่เขาเรียกว่าเป็นรูปขันธ์และอุปทานขันธ์รู้สึกมันครอบงำอยู่ทางตามันก็รู้ทางเสียงหูมันก็รู้จมูกมันก็รู้ ทั้งปากมันก็รู้ทั้งกายรู้รู้กระทั่งจิตนึกรู้มันครอบงำหมดก็รูปงามรูปมันเป็นอัตตาทีนี้มีรูปมีรู้แล้วก็ต้องมีเจตสิกตัวคิดนึกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารขันธ์ตัวปรุงแต่งจิตรูปกระทบตามันรู้เสวยอารมณ์ทับตามาสุขทุกข์สัญญาจำทั้งการปรุงแต่งนี่ก็เลยขันธ์ห้าเป็นกองทุกข์และครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะดั้งเดินเดินนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวรู้สึกก็เรียกว่าอัตตาตัวตนมันยึดเป็นอัตตาเลยมันรู้เรียนจากคิดเพราะว่ารู้สึกเนี่ยเป็นโมหะเป็นอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้มืดบอดบังและโมหะคือหลงลืมไม่มีสติบังทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายบังหมดเลยเหมือนคือเมฆบังพระอาทิตย์บางดวงจันทร์มืดไม่สว่างในนั้นเจตสิกมันจะมีลักษณะอยู่อย่างก็คือมีสามลักษณะกระทบรู้แล้วมันจะมีตัวตัณหาตัวทุกข์แล้วก็ตัวสมมุติบัญญัติที่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันสมมุติมันนี่ตัวเจตสิกพื้นฐานมันก็คือรองรับก็คือประธานมันก็คือตัวรู้สึกเป็นอวิชชาเป็นโมหะรองรับดังนั้นเรามาบวชมาเนธรรมบารมีมาทำสมาธิปฏิบัติด้านสมถะวิปัสสนาเพื่อเจาะเข้าไปแล้วให้โอปนานิโกน้อมอสุภะกรรมฐานเข้ามาในกายเรากรรมฐานพุทธองค์ก็ทรงสอนแบบผมคนเล็บฟันหนังนี่กรรมฐานแรกให้เราพิจารณาสิ่งของปฏิกูลสิ่งของสกปรกตามความเป็นจริงที่มันปรากฏเพื่อวนทำลายที่มันโมหะมันแอบแฝงมันดันว่าจะเราดีเราสวยงามอะไรต่างๆตัวสังขารมาปรุงหลอกลวงเราตลอดให้เราทุกข์ทุกข์ก็มีสองอย่างกายนี่ก็ทุกข์เจตสิกก็ทุกข์ฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าตัวเราอยู่เป็นฐานของมันเราอย่าประมาทเรามาบวชปฏิบัติคนเริ่มแรกมาเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่กอไก่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งจบจนกระทั่งอ่านออกเขียนได้ไปตามลำดับอันนี้เป็นความเพียรไปเลยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เรื่องทางโลกนะไม่มีใครแนะนำเรียนก็เรียนกันไปอย่างนั้นแหละทางโลกมันเหมือนทางธรรมทางธรรมมาย้อนมาดูพิจารณาตัวเองเจริญภาวนาทานศีลภาวนามีผู้แช่อีแนะนำเราให้เจริญภาวนาจ้ะ ถ้ามีอุปนิสัยเนี่ยมันจะไม่อยากมันจะดึงดูดมาตามกรรมที่มาอุปถัมภ์กรรมกันมาตามลำดับมาปฏิบัติไปฟุ้งซ่านลำคาญไปอะไรไปแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปถ้าเรามีความเปลี่ยนเป็นหลักอันนี้เขาเรียกว่ากุศลธรรมมาใช้กรรมกันแม่บทคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี้มีกุศลและอกุศลแล้วก็ภาวนากันไปเรื่อย ้าเรามีสมาธิอยู่สมาธิมีสามลักษณะอุจจารสมาธิเผลอมันก็ไปกำหนดมันก็มาจนตัวเรามีความเพียรแนบแน่นเป็นสมาธิอัปปนาติดตัวเราตลอดนั่งยืนเดินนอนผู้เหยียดไม่ไปไม่มาแล้วนั่งเข้าอัปปนาแนบแน่นพอแนบแน่นแล้วทีนี้มันจะผ่อนแล้วนั่งยืนเดินนอนผู้เหยียดจะเอาอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์นี่นักปฏิบัติเอาสมาธิแล้วก็มีสติสมบูรณ์เข้าเรื่อยๆมันจะเอานามรูปเป็นอารมณ์จนกระทั่งความชำนาญสติปัญญาแก่กล้าสติสัพพัญญามันแก่กล้าขึ้นมันก็พอกำจัดไอ้ตัวรู้ตัวคิดนึกปรุงแต่งตัวนี้สำคัญตัวสมมุติตัวตัณหาตัวทุกข์จนกระทั่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีขาดสายสมบูรณ์แบบเหมือนสุนัขไล่เนื้อทันเมื่อไหร่ตัวคิดนึกปรุงแต่งเจตสิกก็จะดับอันมันตัวตัณหานั่นเองตัวตัณหาดับสลายไปความทุกข์ความสุขตัวทุกข์ตัวนี้มันจะดับและตัวทุกข์ตัวสุขมันจะมาแทนมีตัวหนึ่งดับเหมือนกลางวันกลางคืนทุกข์มันจะมาแทนที่ทุกข์นี้หาได้ยากแต่ไม่นานสุขก็จะจางหายไปทีนี้จะมาเป็นปกตินั่งยืนเดินนอนเป็นปกติทุกข์มันมีละปกติเหลือแต่ความรู้สึกอัตตาแหละทีนี้ตัวอัตตาอัตตาง่ายแล้วเหมือนสละลดสละแล้วตัวรู้สึกยังอยู่มันก็เหลือตัวกอต่อไปแค่นั้นต่อไปตัวกอนี้จะสลายเขาเรียกนามรูปนั่นเองเมื่อสลายแล้วทีนี้มันจะหูตาโทนจิตเป็นว่างไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ว่างเหมือนกันว่างจากสังขารปรุงแต่งจิตนั่นแหละว่างต่อมาทำลายความรู้สึกได้ว่างอัตตาอีกทีนึงว่างอัตตานี่ว่างหมดเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายว่างหมดเลยว่างนอกว่างในว่างไปหมดเลยครอบจักรวาลทีนี้จะเป็นสังกัตธรรมธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งโลภโกรธหลงก็สะอาดเรียกว่ากระทบมาไงก็ดับศูนย์ไปทำอะไรล่ะศูนย์ที่มันกลายเป็นกิริยาความรู้สึกไม่มีกินนึกก็ไม่มีมีแต่สติปัญญาล้วนๆเลยจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่เป็นของจอมปลอมเป็นของที่ไร้สาระและจะมองคนออกแต่เราก็ไม่ได้ไปโทษเขาพูดมาพูดไปแล้วเขาไม่พูดด้วยความรู้สึกอยู่คิดด้วยปรุงแต่งอยู่ก็พูดแบบคนจิตบอดมืดบอดผิดมั่งถูกมั่งในสังคมมนุษย์มันจึงวุ่นวายแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมันก็กระทบกันพ่อรู้สึกเป็นอัตตาความคิดนึกปรุงแต่งเป็นตัณหาเป็นตัวทุกข์เป็นตัวสมมุติของกูตัวกูมึงกูอะไรต่างๆมันสมมุติขึ้นมาถ้าขัดกันเห็นด้วยกิเลสเห็นด้วยตัวตัณหาเห็นด้วยอวิชชาความมืดบอดแห่งจิตมืดมัวเราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้ที่จิตสว่าง สว่างทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดแล้วก็ไม่ว่าอะไรเขาก็อ่านรอจะพูดหรือไม่พูดพูดไปเขาไม่รู้เรื่องพูดมีเหตุมีงานมีการมีงานอะไรต่างๆก็พูดแนะนำไปแม้แต่สถานที่ต่างๆเขาจะมองออกด้วยสติปัญญาพัฒนาตรงไหนเขาจะพูดมีเหตุมีผลก็จะมองออกไปหมดสถานที่นั้นๆและบุคลิกคนแต่ละคนมาเนี่ยเขาจะอ่านออกหมดกระแสจิตเขายังไงเขาคิดยังไงก็รู้ก็มีตัวตัณหามีตัวทุกข์มีตัวสมมุติอยู่มันปรุงแต่งเขามันอยู่อย่างนั้นเนี่ยคิดยังไงไงเราก็ให้อภัยเขาเขาติดขบอดมันมีเหตุมีผลก็จะเถียงเขาจะลั่นแรงแล้วก็ไม่ว่าอะไรพอความรู้สึกมันเป็นอาตายอยู่มันดังอยู่แม้จมูกคณะด้วยกันเหมือนกันหลวงพ่อไม่เคยท้วงติงเตือนคนไหนเตือนได้เราเตือนคนแนะนำได้เราแนะนำคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาให้มีความเพียรเราหน้าปฏิบัติในความเพียรนี่เป็นหลักนั่งยืนเดินนอนฝึกสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องไปเลยหลวงพ่อพยากรณ์ว่าไม่ตกต่ำแม้ถ้าฟังเผลอบ้างก่อนยังสมาธิสติเรายังไม่สมบูรณ์มันก็ธรรมดาอาศัยการเวลาทางหน้าเราจะมุ่งไปสู่สันติสุขทางโลกไม่มีทางมันมีแต่เอามีแต่ตัณหาดิ้นรนทะเยอทะยานเพื่อผลประโยชน์เพราะรู้สึกเป็นอัตตากระทบไม่ได้ตัวเอตสิคิดนึกปรุงแต่งตัวตัณหามันก็เอาละขัดผลประโยชน์กันแล้วถูกขัดเคืองมาทุกสมมุติกับมึงกูเหนียกูเอาเปรียบกูคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันตามหน้านั่นคือดีเพราะรู้สึกไหมเนี่ยเป็นตัวบงการเป็นหน้าตาถ้านั้นความรู้สึกโดยกันเหมือนกันหิวก็หายก็เหมือนกันนี่คือโดยคันธมารฉะนั้นเรานักปฏิบัติต้องกำหนดตัวนี้ตัวทุกข์ให้กำหนดหาเหตุมันเหตุเพราะจะสาวไปหามันหายเหตุก็คือตัวรู้สึกมันเองตัวมันรับมันทุกข์เจตสิกไปคิดปรุงแต่งอะไรต่างก็เลยเป็นทุกข์เพราะอาตามันรับมามันก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาสองตัวแต่นั้นแหละจิตเจตสิกเจตสิกมันได้ก็ดีใจเป็นโลภะถ้ามันไม่ได้มันก็เป็นโทสะไม่พอใจแล้วอยู่อย่างนี้พอรู้สึกมันตัวอวิชชาตัวโมหะสนับสนุนอยู่รองรับอยู่จึงแม้บทเป็นว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะอัพยากตาธรรมานั้นจิตพระอริยเจ้าจิตผู้ท่านสิ้นสุดแล้วความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่มีจึงเป็นสังสารธรรมท่านก็ไม่เอาให้มาตั้งแต่ทำไม่ทำหมดเสียสละไม่เสียก็ต้องเสียความรู้สึกเมื่อไงหมุนไปต่อเรื่อยท่านรู้หมดท่านเห็นหมดเลยแม้แต่พูดออกมาท่านก็รู้แล้วพูดด้วยความรู้สึกแม้แต่พูดด้วยสติอย่างนักวิชาการเขานักการเมืองอะไรต่างๆก็พูดด้วยสติแต่มีตัวความรู้สึกนั้นสนับสนุนอยู่ตัวคิดนึกปรุงแต่งนั้นก็สนับสนุนอยู่จะหาทำอะไรจะสำเร็จหายากมากต้องมีอุปสรรคต้องมีสิ่งคัดค้านกันตลอดฝ่ายเสนอฝ่ายค้านมันจะมีกันอยู่ ทั้งสองดวงมืดจะสว่างนั่นมองเราก็ดูไปแต่มีความซื่อแต่ขาดคุณธรรมขาดคุณธรรมตรงไหนเพราะมีความรู้สึกคิดเลิกอยู่ความว่าเมตตากรุณามุตตาเบิกขาไม่มีมีแต่อคติพวกมือพวกปูพี่กันน้องกันเนี่ยมันต้องมีอยู่ในใจของมันอย่างนี้มันบ้านเมืองไม่เจริญไม่ว่าทั่วโลกเลยขาดคุณธรรมขาดแสงสว่างดวงประทีปของธรรมะพุทโธแม้แต่นักปฏิบัติวัดวารามที่มันโด่งดังไปต่างๆก็เหมือนกันให้ถึงที่สุดด้วยความรู้สึกคิดนึกแล้วก็มีอันเปลี่ยนไปตามนั้นสนองจะมีพระมาสนับสนุนเป็นหมื่นเป็นแสนยังไงเป็นล้านทำไมพอรู้สึกมันยังมีอยู่จะไม่สงบไม่สงบเพราะอวิชามันสนับสนุนเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหาขึ้นมาฝ่ายค้านค้านก็สนับขึ้นมาและกฎหมายก็ขึ้นมาเขาไม่รู้ตัวของเขาอันนี้สำคัญหมู่คณะเราเหมือนกันเราปฏิบัติถ้าคนปฏิบัติหนึ่งมันจะมุ่งดูตัวเองนั่งยืนเดินนอนไปทำไปเจอเจริญไปเจอภาวนาเจริญสมาธิสติสัพพัญญานี่ไม่ขาดเลยนี่ฝ่ายกุศลจงกว่าชำนาญคล่องแคล่วเป็นวาสีก็เรียกว่าชำนาญเอานามรูปเป็นอารมณ์กระทบไหนก็รู้อุจจาระปัสสาวะก็รู้เป็นรูปเป็นนามหลับตาลืมตาก็รู้คืนน้ำลายก็รู้จะหยิบจะวางเป็นรูปนามอารมณ์อันนี้สูงเจ็ดกว่านั้นสูงแล้วเขาเรียกว่าอริยมรรคเลยละทุกขณะไปเลยเห็นเป็นรูปกว่านามนี่การสูงนี่การวิปัสสนาในสนใจเขาตัดตัวรู้สึกนั้นมันมีอยู่แต่ไม่รุนแรงนะรูปนามเป็นอารมณ์ไม่รุนแรงนะไปเรื่อยจนกระทั่งความรู้สึกหมดทิ้งรูปทิ้งนามมันจะรู้เลยว่าสิ่งสมมุติตัดบุคคลตัวไม่มีมันตัดของมันโดยอัตโนมัติมีแต่รูปกว่านามเพราะนามหมดความรู้สึกหมดสลายเลยรูปมันก็สลายตามไปด้วยรูปสลายนามก็สลายไปด้วยอุปาณวิโกรูปเมื่อผลตายเน่าเปื่อยไปในที่สุดเผาไฟฝังดินไปที่สูงแห่งความว่างเปล่าหมดแล้วมันจะมองเห็นเลยทางตาจะเห็นว่าเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยในโลกนี้นี่ก็เรียกตัดสิ่งสมมุติบัญญัติตัดบุคคลตัวเจ้าเราไม่มีแล้วนามรูปหมดทีว่างไปหมดว่างทั้งนอกทั้งในว่างไปหมดเลยนั่นแหละจึงเป็นสังกัดธรรมโลกโกลงก็อยู่เพราะมันว่างๆและไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปหลอกว่ามนุษย์คนนั้นคนนี้ออกคนทุบายว่าอาบตกเบ็ดหลอกให้เขามาทำบุญนั้นยังมีบุคคลอยู่แสดงว่าติดสมมติบัญญัติจะมีสัตว์บุคคลอยู่ครอบงำอยู่ใช้ไม่ได้อาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆนั่นแต่ใช้ไม่ได้ถ้าถึงแล้วปัญญาหลอดรู้ในกองสังขารตาหูจมูกนิ้วกายใจหมดทำไม่ได้นั่นมีความรู้สึกอยู่ถ้า ำด้วยความรู้สึกเท่านั้นเลยอำนาจสมาธิไปทำนู่นทำนี้มันก็ผิดไม่ว่าแท้เพราะว่าแท้ปัญญามันส่องแสงเห็นหมดเลยแล้วให้ก็เอาไม่ให้ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปหลอกเขาไม่ต้องไปอะไรทำหลอกเขาเลยมันทำไม่ได้ปัญญาบอกว่าทำไม่ได้มีแต่ช่วยแนะนำเขาปฏิบัติแนะนำเขาอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกพยายามภาวนาเถอะทำสมาธิเถอะฝึกสติสัมปชัญญะไปเถอะภาวนาไปเลยให้กำจัดตัวรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งให้สิ้นสุดละทุกข์หมดทุกข์มันทุกข์ในชาตินี้สิ้นสุดกันจะถึงภพนี้ชาตินี้เถอะและจะไปเจอแห่งความว่างแบบเพราะทางจิตเป็นหนึ่งไปนั่นแหละสมาธินั่นแหละเป็นหนึ่งนั่งยืนเดินนอนเป็นหนึ่งไปเรื่อยมีสติสัมปชัญญะไปเรื่อยวันหนึ่งถึงที่สุดของมันนั้นผู้เจ้าวิริยะทุกขมาเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่แม่บทเขาบอกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยกตาธรรมะอันนี้แหละแม่บทมัทธิกาไอ้ตรวจกันเนี่ยผ้าตรวจกันเนี่ยมณีมนต์ตรวจมัตติกาอภิธรรมอุตรากรรมปุตรากรรมปยัตตาธรรมะเรียนเขาจบใจกิเลสแต่ไม่ได้ปฏิบัติมันจะกำจัดความมืดบอดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ก็ไม่จบมันพ้นจากกองทุกข์เกือบกระพริบกันหลวงพ่ออธิบายว่าเกือกกระพริบแก่สมมุติคือกระเปือกนามรูปคือกระพริบแก่นแห่งความว่างก็จะจากรูปนามหมดว่างหมดว่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายว่างไปหมดว่างแท้เห็นหมดเลยใครจะมาพูดอะไรละมองออกหมดรู้สึกทั้งนั้นแหละเห็นแต่พยามารมาแล้วก็พยามารแล้วก็พยามารคอยต่อต้านตลอดแล้วให้มันต่อแต่เราอยู่ด้วยตาด้วยกฎหมายอาณาจักรถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแล้วก็อยู่แบบอิสระใครจะมาทำเราไหมกฎหมายคุ้มครองอยู่นี่คือสัจธรรมนี่เรามาควรพิจารณามันภาวนาทุกคนมันต้องมีฟุ้งบางคนก็ดีเหมือนกลางวันกลางคืนเนี่ยแต่ภาวนาไปเรื่อยนั้นตัวขัดเกลาใต้ก้นบึ้งมันอ่ะมันถูกไว้ขึ้นมาขึ้นมาควรมันขึ้นมามันก็เบาไปเบาไปจนกระทั่งทำสมาธิทำสติสบายยากต่อเนื่องถ้าสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นหนึ่งสมาธิสติสมาธิเป็นหนึ่งไปเลยทิ้งมาแล้วเดินสายตรงแล้วเลยไม่สนใจใครทั้งนั้นเนี่ยเรามีกินมีเสื้อผ้าหนูที่หลับนอนบรรจัยถือพอแล้วมันไปว่ามันเลื่อยถึงที่สุดของมันก็ไม่หลับด้วยนั่งยืนเดินมีสมาธิตลอดเบาๆแล้ววิปัสสนาเนี่ยเบาๆเอาสมาธิเป็นบาตรต่อเนื่องไปคณิกะคณิกะไปเรื่อยๆนามรูปไปเรื่อยๆแล้วมันจะสลายเองเมื่อเสื้อผ้าแล้วใส่ถึงที่สุดอายุมันก็ต้องศูนย์ดับศูนย์ไปที่สุดเพราะเดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่คือแม่บทกฎแห่งกรรมธรรมานี้คือทำอยู่ปัจจนากรรมฐานก็กรรมแต่ฝ่ายกุศลจะไปแหละละชั่วประพฤติดีทำดีไปจนกระทั่งดีมันก็ไม่เพียงนั่นแหละอย่าทิ้งดีทางชั่วเลยเหมือนไม่สั้นไม่ยาวมันทิ้งเลยเนื้อมันแหละเนื้อโลกะธรรมแต่แต่ยังมืดอยู่นะก็รู้สึกยังอยู่ไม่หยุดเหมือนกันแต่ไม่รุนแรงเป็นอาตามันกระทบมามันก็สะดุ้งหวั่นไหวแต่ธรรมดาก็รู้สึก เนี่ยรูปตารูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นจมูกรสทางลิ้นเย็นร้อนตัวกายพุ่งมาจะดุ้งแต่มันเบาไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกจางหายไปเลยมันนั่นแหละโล่งโปร่งเลยจะเห็นหมดทั้งตาก็พร้อมทั้งหูก็พร้อมทั้งจมูกก็พร้อมทั้งปากก็พร้อมทั้งกายก็พร้อมตัวเราก็พร้อมเป็นสภาวะเขาเรียกพุทธะว่ามีเกิดขึ้นตั้งและดับไปตามหน้าที่เป็นสภาวะธรรมหมดว่างเปล่ามีความมาร่างเป็นอารมณ์คืออารมณ์ปณิพันธ์จิตเจตสิกไม่มีหมดนั่นสันติสุขถึงฝั่งแล้วโลกุตระภูมิแล้วดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงมาพูดพ่อเรามีความรู้สึกรองรับอยู่อย่าประมาทให้กำหนดมันเรื่อยนั่งเดินกำหนดมันเรื่อยแล้วมีสติสัมปชัญญะควบคุมมันตลอดไปเลยเมื่อเผลอมาไหนมันเผลอไปกำหนดมันพิจารณาพ่อเราสมาธิเรายังไม่สมบูรณ์สติเราไม่สมบูรณ์มันมีความรู้สึกคิดนึกสองตัวนะพยายามคิดนึกมันก็มีกระทบมาก็มีเวทนาถูกทุกข์เฉยๆเข้ามาในขันหน้าง่ายคือนามรูปกระทบเหยียบมันก็รู้แล้วแม้ตัวเราก็นามรูปภายนอกกระทบมาก็รูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสของเยื่อกระทบกายไม่ต่างนามมารูปถ้าเห็นสภาวะเกิดดับแล้วนั่นใจรักแหละอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นบาตรเอาสมาธิเป็นอารมณ์เอาสติควบคุมความรู้สึกเป็นอารมณ์สัมปชัญญะคอยภาวนาไปจนสมบูรณ์นี่นักปฏิบัติเพราะเรามีความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งอยู่นี่ตัวรู้สึกนั้นเป็นอัตตาดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดและต่อไปจะไม่ค่อยพูดมากแล้วพอยึดก็มีความเพียรเป็นหลักไม่ว่าทุกกรณีแม้แต่เรานอนหลับจะหลับแล้วให้ภาวนาไประลึกถึงลมหายใจเขาออกฝึกสติให้มากระลึกนับนั่นแหละสมาธิสปาชัญญาควบคู่ไปสามอย่างเอานี้เป็นอารมณ์แม้จะมาแก่กล้ามันก็ค่อยเติบโตไปว่ะเชื่อแม่ชีพระกำลังเติบโตกันอยู่ไวไม่ขาดทุนหรอกหรืออย่างเดียวว่ารู้สึกเป็นอาตาเนี่ยพยายามควบคุมมันให้อยู่โทษอย่าไปโทษนอกพวกความรู้สึกเราเนี่ยมันกระทบมามันจะขึ้นมาเลยเห็นแก่ตัวละพวกตัวรู้สึกแล้วต้องกำจัดมันเนี่ยละพ่อให้การสนับสนุนอยู่คอยดูควบคุมให้อย่าไปสนใจเรื่องทำมาหากินอะไรเราอยู่ในขอบเขตพระเจ้าสีมาของเราไม่มีใครทำอะไรเราได้ตามกาลเวลาเป็นสภาวะของมันเช้าแล้วก็เรื่องทำมาหากินมันก็เป็นสภาวะเหมือนกันกินเสร็จก็ไปทำการงานต่างๆนั้นมาสมมุติมาพูดอะไรสมมุติจะลงหยิบตั้งใจจะทำทำอะไรตั้งเจตนาทำให้ตั้งสติให้ดีทำให้ดีจะพูดแย่กันเล่นอะไรต่างๆไม่ดีเสียนิสัยคุยในเรื่องโลกโลกก็ไม่ดีมันมุ่งไปสู่สันติให้นึกถึงมรณะสติให้มากรวยหรือจนหรือที่คนที่การก็แล้วแต่ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องที่สุดของมันถ้าพิจารณาเนี่ยโดยบอกต ายแล้วก็เผาไฟฝังดินในที่สุดไปสู่แห่งความไม่มีแล้วนี่เราจะเตือนเราว่านี่วิญญาณเรายังอยู่ไหมความรู้สึกของเราอยู่ไหมตัวอวิชชาเรายังอยู่ไหมเราประมาทไปนะต้องเอานี้เป็นอารมณ์เอาสมาธิสติสัมปชัญญะเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงบารมีเรามาบวชเรามีบารมีแล้วมาบวชในโกนหัวนุ่งขาวห่มผ้าเหลืองแล้วนี่เรามีบารมีแล้วเราต้องเพียรกิจวัตรของเรามีเราขยันหมั่นเพียรตัวเดียวเท่านั้นชาตินี้เรามาพบศาสนาเรามาพบผู้ที่การปฏิบัติผ่านมาเป็นเวลานี้ที่แน่เราเนี่ยหายากพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าไม่เคยดูหนังสือมาตั้ง30พรรษาเนี่ยดูตัวเองมาตลอดขยับขยื่นรู้ไม่เคยเห็นได้หมดเลยรู้มันมีแต่เห็นแต่การเคลื่อนไหวแต่ความว่าข้างนอกข้างในว่าหมดคนมาอะไรเราเห็นหมดคนมาเอาธรรมะมาเที่ยวกับลักษณะมาสนมาทำลักษณะเนี่ยคนมาไม่พูดมาแล้วก็ไปแล้วก็ลักษณะก็ตัวรู้สึกนั่นแหละตามของมันเจตสิกนั่นแหละตรงแต่งทั้งรู้หมดไม่พูดกับมันเป็นกรรมของสัตว์โลกมีอย่างเดียวว่าไอ้นี่หนามากเลยชาตินี้บุญเก่าก็ทำมานี้ต่อไปมันยิ่งลึกลงไปอีกอาจจะเป็นสัตว์เดียวไรฉันโมหะเจริญก็เดียวไรฉันแล้วตายแบบโทสะก็เป็นนรกแล้วแบบโลภะก็ไปเปรตสุรกายแล้วเขามีทางบอกทางของวิญญาณมันจะไปถ้าบำเพ็ญกุศลทางจิตภาวนามันอาจจะมาไปได้สมาธิอาจไปพบแต่ทางจิตขยันเก่งก็ไปแค่สวรรค์แต่นามลูกก็ไปเป็นพระอริยะเจ้าไปถึงที่สุดถึงสุตตาวาสเป็นพระอนาคามีหรือพระกินาตกไปเลยเข้านิพพานไปเลยหมดจบแล้วนี่เราเดินทางถูกแล้วขัดเกลาไปอะไรทำไปคอยดูมันสติกำหนดดูมันเรื่อยไปฝึกสติสมาธิเราแก่กล้าขึ้นไปเลยมีความเพียรทางโลกมันก็เพียรเอาชีวิตเขาแข่งแย่งเพื่อแย่งเริ่มแย่งต้องขี้พุ่งเอาชีวิตเขาแหละนั่นเพื่ออะไรความโลกมันครอบงำไปจนนี่ไอ้นี่เรามีความเพียรทางกายความถ้าเจ้ากิเลสให้เราเผื่อแห้งไปกำจัดความรู้สึกขึ้นนึกปรุงแต่งเราให้สว่างเพราะมันปกปิดครอบงำเรามาจิตพวกอิจฉาแล้วก็ไม่รู้มาชาตินี้เรามาต่อเติมของเราแล้วมาร่วมสร้างบารมีกันร่วมกันอยู่ในนี้มันต้องมีอดีตดาชาไม่งั้นมันมาบุญเก่ามันสั่งผลมามาเจอกันมาละค่ายการเกลียดบ้างที่แรกไปอย่างนี้กระทบกันไปกันมาเพราะว่าเราความรู้สึกยังมีคิดนึกยังมีอยู่สมาธิสติปัญญาเรายังอ่อนอยู่แล้วก็ต้องไปอย่างนี้ต่อไปต่อไปมันก็ไปสายเดียวกันอันนี้เทียมปวนมากเพราะนั่นแต่สติปัญญาก็จะแจกกล้าการสาผมมันไม่เหมือนกันอุปนิสัยไม่เหมือนกันนี่เรามาร่วมกันเราก็ต้องช่วยกันทำร่วมกันไม่เพราะไม่ได้เอาเลยทำเพื่อผู้ปฏิบัติเสียงเข้าหูอุบาสิกาผู้ไม่มีญาติพี่น้องส่งเสียนี่หลวงพ่อเห็นชัดเลยจะมาปฏิบัติธรรมไม่มีส่งเสียจะปฏิบัติไม่ได้หลวงพ่ออบรมจิตตะหลวงพ่อก็ตั้งปณิธานว่าจากคุณมีสติปัญญาเมื่อไหร่คุณจะตั้งมูลนิธิเอาดอกออกผลมาเลี้ยงผู้คนไม่มีญาติส่งเสียอันนี้ก็สมปรารถนาแล้ว แม่เดือดร้อนเรื่องการทำหาเรื่องปัจจัยสี่ให้มุ่งปฏิบัติตามความเพียรนั่นเป็นประโยชน์กับตัวเองคนรักตัวเองนี่มาตามสายธรรมกันดังหรือว่าพระหาญาพูดตรงไปตรงมาพ่อบวชใน30 ปีนี่ไม่มีใครที่แนะนำหรอกที่แนะกันนิดหน่อยก็มุ่งมาตัวเองเลยมุ่งเจตนาเองเห็นอะไรเป็นอารมณ์ไปหมดเลยทำไปตลอดผลอารมณ์ตลอดผิดบ้างถูกบ้างอะไรมาตลอดนี่ประสบการณ์ไม่อยู่อำเภอขวายที่ชังนี่พ.ศ.ที่4น้องทำถูกเตียนจะเป็นป่าเป็นดงเป็นท่านก็ดูไม่ได้มีกลุ่มน้ำลูกเดียววันน้ำวันละขันถ้ามาอยู่ก่อนก็อยู่ไม่ได้มันพ่ออยู่มาตลอดจนแก้ปัญหามาเหนือตัวเอาน้ำทุกผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอยู่ไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จนกระทั่งสมบูรณ์ด้วยไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จากไปอีก2-3 ปีเห็นมั้ยพอกลับมาได้อาวุธธรรมวุฒิกลับมาที่นี่พวกเปรตเลือดตายหนีกันจ้องตั้งพอสอ20มานี้ไม่ได้ไปไหนเลยจะไปเขาก็ไม่ให้ไปแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่กว้างขวางเป็นคนที่จะขายอะไรไม่มีอะไรจะขายมุ่งปฏิบัติมากระทำให้เขาไปจนปัจจุบันสมบูรณ์จะเปลี่ยนวัดอยู่ใน2-3 ปีข้างหน้านี่มันจะเป็นนะมันเป็นอยู่ดังนั้นของพ่อมาอยู่ก่อนนี่ประสบการณ์หนักที่สุดเลยเหมือนเนื้อสมองดงหมาจริงจอกลุ่มมาตลอดเลยถ้าเห็นรูปภาพเก่าๆของลูกพ่อน่ะเหมือนโครงกระดูกเดี๋ยวนี้ยังมีเนื้อมีหนังขึ้นมาทู่ทู่ลงไปคนที่ทำกับหลวงพ่อไม่ว่าพระมาทะเลาะว่าจะสงพอสงพานคนก่อนเหมือนกันสร้างกำนักไม่ได้นะอะไรต่ออะไรต่อตาแล้วก็เอ๊ะทำไมอ่ะมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ตามธรรมะเห็นเขาเคืองใหญ่เลยพุทธิสุดไปไม่ปุกจำมามาต้นพานตรงนี้ต่อต้าสร้างโบสถ์วิหารในต่างๆถึงคณะผ้าแล้วเดินตามไปตลอดเอากฎหมายเป็นหลักแก้ปัญหามาตลอดเราจ้องสั่งมาดูแลมันไม่ใช่หน้าที่แล้วก็สั่งแล้วคนที่สุดสั่งตัวนี้มาผูกคอตายแล้วก็รู้มี3ไอ้โง่เอาคารวาสมาปกครองผ้ามันจะอยู่ได้ยังไงไอ้โง่มันไปแล้วรู้แย่งแสดงข้างกันนี่เป็นกรรมเห็นอยู่เราก็ดิ้นรนเหมือนกันหาทางมาถูกต้องตามกฎหมายคนเราไม่ถึงข่าวเป็นมันไม่เป็นหรอกนี่โดยธรรมนายเบอร์คงเผาว่าเขาต้องการให้ถูกต้องแล้วก็ต้องการถูกต้องแต่ไม่ถึงเวลามันจะถูกต้องยังไงเหมือนคนคลอดถูกเหมือนกันไม่ถึงเวลาคลอดมันก็ไม่คลอดคนจะตายมันถึงเวลามันไม่ตายมันก็ไม่ตายเป็นสภาวะธรรมของเขาเป็นสัจธรรมดูที่หาว่าใบโฉนดเสนอต่างๆให้เราไม่ทันนี่พอตอง5ถึงคือเวลาเขามันจะถึงเนี่ยครบ6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างทรงก็มีมาครับเราก็เอาหลักฐานต่างๆไปให้เขาต้องกระส่งไปกระทรวงไปถึงไปกรมไปแล้วง่ายนิดเดียวเลยเวลามันจะเกิดมันก็เกิดฉะนั้นวัดเนี่ยคนว่าไม่ใช่วัดท ถามว่าวัดอยู่ตรงไหนเขาไม่ตอบอยู่โบสถ์วิหารลานเจดีย์หรือก็ไม่ใช่โบสถ์ที่มีพระมีคุณธรรมปฏิบัติคุณธรรมในธรรมะเกิดขึ้นในใจตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจนรู้แจ้งแทงตลอดทำความรู้สึกขึ้นนึกปรุงแต่งว่างให้หมดโลกโปร่งหมดเลยนั่นแหละคือศาสนานั่นแหละคือวัดมีพระก็มีวัดมีวัดมันไม่มีพระก็มันดูที่อยุธยาสุโขทัยต่างๆในปล่อยล้างทิ้งกันเลยแยะไปน่ะนายโยมก็ไปทำบุญมานี่คนไม่เข้าใจในพุทธศาสนาแม้ลงทะเบียนในอำเภอลงทะเบียนว่าข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าถือศาสนาพุทธแต่ไม่ใช่พุทธจิตเป็นอวิชชาจิตเป็นขันธมารจิตมีมืดบอดอวิชชามันปกปิดอยู่เป็นขันธมารนี่แหละเขาเรียกโลกธรรมแตกครอบงำเลี้ยงดีเลี้ยงไม่ดีจิตสังขารปรุงแต่งความรู้สึกคิดไม่ปรุงแต่งเขาเรียกขันธมารพระเจ้ากำจัดตัวนี้ตัดสรุปนะสรุปสมาธิโพธิญาณก็ทำลายตัวรู้สึกอย่างพระสารีบุตรเดินตามพระอาชาติจะแสดงธรรมพระอาชาติก็แสดงธรรมบอกว่าทำทั้งหลายเกิดไปอยู่เมื่อเหตุดับผลก็ดับนะความรู้สึกดับผลก็ดับทุกข์ก็ดับความมืดก็ดับก็สว่างเท่านั้นรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แจ้งโลกเลยโลกนี้ไม่น่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยมันสัตว์บุคคลตัวตนสมมุติหมดเลยนี่แหละทำลายตัววิญญาณตัวรู้สึกเสียเรานักปฏิบัติจงกำหนดตัวนี้ให้มากทำให้มากเชื่อแน่หรอผมพ่อเชื่อแน่ว่าไม่ตกต่ำทั้งโลกเนี่ยต่ำกิ้งเหมือนพูดวางกิ้งลงเขาเนี่ยทำเอาเราเลยทำและทิ้งทำไม่เอาเนี่ยหายากเสียสละสุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้พุทธศาสนาเราอยู่แบบสันติอยู่แบบสงบนกน้อยทำรังพอตัวเหลือเก็บเป็นส่วนกลางเป็นมูลนิธิเป็นนิติบุคคลเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกินกันไปก็บอกโยมตรงๆเหลือกินเหลือใช้ก็ไม่ใส่ส่วนกลางเอาดอกผลมามาเลี้ยงในปัจจัยสี่แม่ใครเดือดร้อนมุ่งปฏิปฏิบูชาหลวงพ่อเขียนไว้หน้าถ้ำปฏิปฏิบูชาผู้เจ้าสรรเสริญพอแล้วไอ้พวกรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันจะชมมันชมอย่าไปสนใจมันมันขันธมารมันมารเราก็จังกำจัดคือขันธมารนี้ออกทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไปเอาพุทธะเข้าไปเดินหาพุทธะสภาวะนั่งยืนเดินนอนเห็นการเกิดดับรวมนามลูกไปแล้วลูกตถาคตถอยหลังไม่มีแล้วเดินหน้าต่อนี่หายากหลวงพ่อตอนนี้อายุ77แล้วมันจะวางหลักไว้อีก 2-3 ปีแล้วก็จะทำสมบูรณ์เป็นวัดมาแล้วก็ฟังลูกในเมตอายุ80วันดับของพระพุทธเจ้าเราก็อยู่แบบสมบูรณ์แบบจะเป็นวัดหรือไม่เป็นวัดมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละเชื่อมั่งเหลือเกินในเกาะเราทำให้เกาะเจริญในยุคเราเนี่ยมาอีกเกิดอีกยุคหนึ่งวัดอีกยุคหนึ่งยุครอเก้ามันจะเปลี่ยนมาตลอดทำสารน้ำกับคบหารอบในหลวงทำศาลากับคบหารอบราชินีทำทุ่มประตูหรือลังคาศาลากับคบ50ปีของราชบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาทำโบสถ์วิหารขึ้นมาก็เพื่อ ครบ6รอบพระบาทสมเด็จเจ้าหัว72พรรษาถ้าจึงจะประกาศให้เป็นวัดขึ้นมานี่ไปตามลำดับหน้าบังลึกคุ้มประตูเราก็ทำพอประลอครบ6รอบในหลวงแม้แต่ใบดีกาแล้วก็ทบดอกบัวทีหลังมันทำได้หมดในยุคเราให้เป็นประวัติศาสตร์ลูกรอห้าไม่ได้ไปเจอเขาก็ถวายมาลูกรอเก้าเขาก็ทำมาถวายมาทางทรงบรรหมวดทั้งสององค์ติดไว้หนึ่งเป็นเอกลักษณ์ในอำเภอก่อที่ทางเป็นฐานที่ของรอห้ามาอยู่รอเก้าก็ทำให้รอห้ารอเก้าอีกพวกนี้มืดบอดจะไปใส่ใจมันหลวงพ่อพิจารณาคนในเกาะดีแล้วทุกส่วนจะมีคนฉลาดเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไม่มีมีอยู่เรือนรางอยู่สองคนเท่านั้นเองนอกนั้นมีแต่อันตรธานกินเหล้าเมายาย้ำเตะคอยติเตียนเตือนทวงติงเกลือนเขาคัดค้านเขาหารู้ไหมว่าไปต่อต้านเขาคัดค้านเขามันฆ่าตัวเองเราจะไปสมัครงานก็ไม่ได้ทำมาหากินถูกขัดเครื่องไปหมดไอ้กรรมตัวนี้แหละมันไปขัดเองมันมีใครจะทำมันหรอกความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละกรรมก็เรียกว่าแม่บทแห่งกรรมกุตระธรรมกุตระธรรมนั่นแหละฆ่าตัวมันเองไปโทษทีสางทางไม้อะไรไม่ได้หลวงพ่อดูมาหมดเหตุนั้นน่ะเขาให้หลวงพ่ออยู่เพื่ออะไรไม่ให้ไปเพื่ออะไรให้เป็นเครื่องวัดยังทำจักรพงศ์ดังกันมาตลอดเดี๋ยวนี้เป็นไงดับอาภูโสลจิตกุศลธรรมกุศลธรรมแล้ววัดนั้นมาตั้งแต่นานปีและตั้งสมัยรอ5เพิ่งมาเจริญไม่กี่ปีนี่เจริญก็นั้นนี่แหละถ้าเป็นนี้วัดเป็นนี้วัดมันไปเอาของใครกรรมการมันอะไรเอามาสร้างโน่นสร้างนี่อะไรต่างๆแล้วก็เป็นวัดเป็นนี้ใช้จ่ายโดยไม่มีปีนี้คุณดังนั้นเขาจึงมาให้หลวงพ่อไปไหนให้มันเป็นเครื่องวัดพิจารณาว่าถ้ำแยกติดแต่ก่อนถ้ำชื่อปิดแต่หลวงพ่อก็มาในอะไรเขามีมนต์มาทักวัดนั่นแหละผู้หญิงแก่นี่แหละแยกปิดนี่แหละมีมนต์มาอยู่หลวงพ่อมาจับบารมีก็ได้มาอยู่จะมาเติมตัวรอใส่กลางเขาจีว่าถ้ำใหญ่ปริศจนกระทั่งมาพบหลักฐานขึ้นมาเป็นแม่นางนมเขาสมัยรอห้าดิ้นโวยวายคือคนนู้นคนนี้กับหลานคนนั้นตาย่าคนนี้อะไรเขาคิดไหมทำไมหลวงพ่อประสิทธิ์จึงทำปริศมาเป็นปริศได้ไม่หรอกมืดบอดจิตบอดพอรู้สึกนั่นแหละมันบังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางปากทางกายบังหมดเขาเรียกอวิชชาจิตบอดแล้วเราก็มาเด็ดขายของแล้วก็มาเด็ดไปทำให้ใช้เดือดร้อนตั้งแต่30มา31มาตั้งแต่ทำสารน้ำให้ครบ6รอบใน5รอบในหลวงเราก็จ่ายน้ำมาตลอดทุกปีแล้วก็พัฒนาที่ของเราเจริญเลื่อนมาตลอดไม่มีอะไรขายไม่มีอะไรน้ำมนต์ก็ไม่ได้ทำหมอดูหูดวงเราก็ไม่ได้ดูไปดูแต่ตัวเองมาตลอดนั่งยืนเดินนอนดูตลอดอุจจาระปัสสาวะก็ดูมาตลอดจนกำจัดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งให้หมดลาภาพไปกระโลงโปร่งหมดเลยนี่แหละ วันนี้หลวงพ่อจึงพูดละเอียดขอแน่จีพระตั้งหน้าสะกมหน้าปมตาปฏิบัติเธอนึกถึงมรณสติวันหน้ามันก็ตายจงหรือตัวมันก็ตายมีสมบัติพระสถานจะเอาไปไม่ได้เนี่ยแหละปรากฏจะลูกสวยไม่สวยจะปรากฏมีแก่มีเจ็บมีตายทุกคนไปเลยไปถูกเผาไฟฝังดินในที่สุดสู่ความไม่มีอะไรแต่วิญญาณนั่นสิกรรมนั่นสิผลักดันวิญญาณไปสู่สันติสัมปรายภพไอ้เราปฏิบัติตามแบบนี้มีแต่มีอะไรมีแต่ฝ่ายกุศลจะเริ่มกุศลกับฝ่ายกุศลไปสู่สันติสุขสัมปรายภพมันมีตกนรกมีแต่เจริญก้าวหน้าไปเป็นพรหมก็เป็นเทพเป็นพระอริยะเจ้าจนกระทั่งหลุดพ้นไปแบบนี้มันมีตกต่ำเจริญสมถาวิปัสสนาเจริญสมาธิสติปัญญาให้ควบคู่กันเลยเป็นหลักเป็นอารมณ์อย่าไปคิดว่าท่านนั้นท่านนี้อย่าไปคิดคิดสมาธิให้แนบแน่นอยู่ในตัวเป็นหนึ่งจะขยับไปเยื่อนแต่มีลานามรูปเป็นอารมณ์หรือกำจัดตัวรู้สึกไปเรื่อยๆมันก็ไปมีสมาธิมีสติสัพพัญญาไปเป็นอารมณ์ไปเลยมันก็ถึงนามรูปได้เหมือนกันสิกาคนแก่คนเจ็บคนตายอุปนิสัยน้อมเข้ามาจะใส่ใจเราเนื้อหนังของเน่าเปื่อยที่จะนาเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของว่างเปล่าเป็นของไร้สาระนะบ่อยๆนึ่งเดือนเข้าแล้วก็ไปได้รูปสลายนามก็สลายไปที่สุดไปสู่แห่งความว่างหมดความรู้สึกคิดนึกนั่นแหละสันติสุขไปสู่ฝั่งของปณิพานมีพานังปรมาสูญยังสูญทั้งตาสูญทั้งหูสูญทั้งจมูกสูญทั้งปากสูญทั้งกายสูญสมมุติบัญญัติสูญนามรูปสูญหมดเลยที่สุดความไม่มีอะไรจบนี่เรามาเกิดมาพบพุทธศาสนาโอ้โหหาได้ยากเลยยกมือท่วมหัวเธอพระคุณเจ้าลูกบาสุบาการแม่ทีทั้งหลายนอนจิตไปเธอยังหนุ่มยังแน่ยังยี่สิบสามที่กว่ามันกำลังพุ่งเต็มที่เลยสติปัญญาเดี๋ยวพ่อมาบวชอายุ46ตอนนี้77 30พรรษาแล้วสมควรแก่เวลานะเตรียมแล้วเตรียมตัวตายแล้วโบสถ์ตะวันออกเมนมุมตะวันตกตรงกลางเป็นที่เก็บที่เกิดที่ดับที่เก็บพร้อมหมดแล้วไว้เป็นรูสอนไว้ของสออำเภอสอที่จังพอเรามีบุปกรรมมาใช้กรรมในอำเภอของหมดที่สุดเสียทุกสิ่งทุกอย่างน้อมกายน้อมทุกสิ่งอย่างจะถวายอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้อำเภอก่อที่ชังเกาะนี้ชังจะชื่อเกาะไม่ได้ชังใครใครจะเยี่ยวใครจะลบใครจะอะไรหินเผากันตีแล้วมันก็ไม่ได้ไปร้องอะไรทำให้พัฒนาให้เกาะมันเจริญเขาก็อนุโมทนาพวกเทพผู้ศรีปีศาจทั้งหลังเจ้าเกาะเขาจะคุ้มครองเราแม้แต่เทพเจ้าพ่อเขาใหญ่เขายังไหว้เราหุกายที่โอปติกะหลวงพ่อเห็นหมดนั่นแหละจึงประกาศให้พวกพระคุณเจ้าอุบาสกอุบาสิกาให้ตัดถึงมุ่งปฏิบัตินี่แหละแม่บทกฎแห่งกรรมเรียกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยกตาธรรมะเมื่อทำจิตใจความรู้สึกคิดนึกโปร่งใสหมดแล้วเป็นอสังกตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งโลกโกรธหลงก็ไม่มีมีแต่สติปัญญาโล่งโปร่งเลยจริงนะโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยและก็ไม่อยาก ต้องการอะไรทั้งสิ้นมีแต่ทำเพื่ออุทิศพุทธศาสนายึดหลักทำเป็นหลักมีแต่เกิดขึ้นตั้งและดับไปทั้งตาเกิดขึ้นตั้งและดับไปทั้งหูเกิดขึ้นตั้งและดับไปทั้งจมูกเกิดขึ้นตั้งและดับไปทั้งปากเกิดขึ้นตั้งและไปเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดขึ้นตั้งและไปนั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นตั้งและดับไปแม้แต่เกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับไปดับซูนไปหมดไปสู่ความไม่มีอารมณ์นิพพานนอนนอนหลับก็เป็นนิพพานตื่นขึ้นมาเป็นนิพพานอยู่ไหนก็มีแต่ความว่างว่างว่างไปตลอดในทุกเวลานาทีนั่นแหละที่สุดแล้วศาสนาพุทธเราถึงที่สุดแล้วแดนอมตะมันเกิดจะมีแก่มีเจ็บมีตายที่ไหนในนั้นแหละวันนี้หลวงพ่อพูดแต่เป็นกำลังใจเน้นหลักในการปฏิบัติอย่าถือเขาถือเรามองและเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกันอะไรทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครจะวิเศษกว่าใครนอกจากคุณธรรมเราทำจิตให้หมดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้นั่นแหละสูงสุดในโลกแล้วเหนือโลกแล้วเหมือนน้ำบนใบบัวเมื่อเช้าหลวงพ่อไปเอาน้ำลดใบบัวมันสิ่งวิ่งไปวิ่งมาดูเหมือนกับประหลาดนั่นแหละในนั้นวันนี้หลวงพ่อตั้งใจจะพูดในนั้นมันมีเสียงรบกวนจึงนัดมาพูดวันนี้ให้แจ่มแจ้งเราเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์พยายามอุปนิโกเอาของเน่าเปื่อยเข้าไปให้มันกับความรู้สึกตัวอวิชชาตัวโมหะรู้สึกอย่าประมาทความคิดนึกปรุงแต่งตัวตัณหาตัวทุกข์ตัวสมมติบัญญัติควบคุมมันดูพบทางตาก็ดูมันไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงนั่งยืนเดินนอนมันก็ไม่เที่ยงเอาตรงนี้ให้ไว้ฝึกสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องไปเลยเป็นลูกโซ่เลยสมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเรามีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราธัมโมอาเวรคติธัมมาจาริธรรมแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนี่พุทธเจ้าพุทธพจน์พุทธเจ้าอย่าไปสนใจใครทั้งนั้นเนี่ยภายนอกอย่าไปมองและข้ามไปเลยมองเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรตัวเราก็เป็นสิ่งสมมุติหมดเลยของเราเปลือยเดี๋ยวจะทั้งนั้นเนี่ยแต่เราอยู่ร่วมกันเรามีอะไรแนะนำกันชักจูงกันไปแต่ในทางสายเดียวกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เน้นหนักหนึ่งสมาธิสองสติสัมปชัญญะนี่อย่าให้ขาดต่อเนื่องไปไม่สมบูรณ์ไม่เราก็ต้องทำไปจนสมบูรณ์ไม่ตกตามแล้วถ้าทางโลกเรามีแต่เอาทางเรามีแต่ให้ทำแล้วไม่เอานี่มันเบาไปเรื่อยๆขาดเก่าไปเรื่อยๆ 50% ที่ 50% ขาดความรู้สึกคิดนึกของเราไปให้เรื่อยๆไปแล้วมันผ่อไปเองหรอกเอายาพุทธเจ้ากลับไปนี่มันตั้งอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของเราตลอดไปอยู่ในตัวเรานี่แหละอย่าถือดีอย่าถือเด่นถือมันไม่ดีตามความจริงร่างกายของเราเป็นสกปรกสมมุติแล้วพิจารณาสุภาพมากๆเลยผมก็มีเห็นไปของเท่าเกิดเป็นในที่สุดแล้วแล้วเราจะเอาอะไรฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดแบบหมดเปลือกเลย รูปขันธ์มันเป็นรูปหมดทั้งตัวเราอย่าไปถือมันปล่อยวางมันและความรู้สึกอีกมันเป็นโมหะเป็นอวิชชา